501. Ja, dat weten we al. De volle laag. Oh. Lucien Geefkes. Geefkes. 5. Geefkes. 01. Zeg, het zal nog niet gekker worden. Mensen van horen, blokker en zwaar. Wat staat het allemaal luid hier? Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Nou. Ook jullie krijgen een flinke mens. En die mensen uit Nieuwegein dan? Die plaatjes draaien zit weer voor u klaar. Of hebben die al internet? Met faal t-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een geschudde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Ja, waar zijn mijn fillers eigenlijk? Een radiohoofd en een lelijke bril. Moet ik al alles zelf uitzoeken dat hier? Maar is wat de luisteraar wil. Veel akkoorden en veel melodie. Ja, we hebben nieuwe. Ook dissonanten en cacophonie. Avant-garde, jazz en klassiek. Catchy liedjes en pianomuziek. Nu modern en dan weer antiek. Ja, ga een beetje. Ach nee, mensen, geen paniek. Op 501 klinkt het ook vandaag. De volle laag. De volle laag. De volle laag. Ja, heeft u nog even... Ja, inderdaad, Dick Walter komt eraan en dat is natuurlijk muziek. Wat was dat eigenlijk alweer? Waar ben ik nou bij begonnen? Ben ik al live? Hallo? Ja, ik hoor dat er niks hè, van die luisteraars. Het is toch altijd zo waardeloos dat je dan probeert te vragen... Is het al live? Is het al live? En dan wordt er dus gevraagd... Wil je alsjeblieft een keer wat meer hè, interactiviteit aanbrengen in het programma? En vervolgens... Nee, dat jou bedoel ik dus ja, die luisteraar. Vervolgens gebeurt er helemaal niks. Geen enkele luisteraar die ook denkt om er even te reageren in de babbelbox. Waarom denk je eigenlijk dat het anders een babbelbox heet? Nou, gewoon om te reageren. Zeg, waar zijn mijn jingles naar heen? Waar zijn mijn jingles naar heen? Nou, kijk, en daar begint het dus. Gewoon, wat is dit eigenlijk? Oh, nou, dat bedoel ik dus, hè? Oh. Ja. Weet je wel, anders doe ik gewoon nog een keer de intro dat ik zie. Hè? Mensen van horen, blokker en zwaar. Ja. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Een flinke man. Die plaatje draaien. Nou, ach, ik heb er ook helemaal geen zin in. Hè? Hier, inderdaad, welkom in de volle laag op een of andere dag. Wat is het eigenlijk voor vandaag? Ja, dat krijg je dus, hè. Als het vakantie is, dan krijgt iedereen een beetje het idee dat hij de dag niet meer weet. Nou, tot verdorie, je hebt toch een kalender? Nou, en dat dacht ik dus ook. En daarom had ik, welke dag is het eigenlijk vandaag? Ik heb geen flauw idee. Nou, in het, wacht, het is natuurlijk radio. Dan zou ik eventueel ook gewoon muziek kunnen draaien. Even kijken. Oh, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Hier. Nou, je kan ook wel wat meer echo gebruiken. Nou, dat is wel heel erg veel. Nou. Goede. Hallo? Goed. Welkom. Het is weer zondag. Ja, inderdaad, mensen. Je mag het wel vakantie wezen, maar toch is het zondag. En toch is het weekend. En toch. Even kijken. Nou, we zijn weer begonnen hoor. Even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Jeetje, is het alweer 12 over. Ja, ik ben bang dat die Ariadne, die is altijd enthousiast, die draait altijd door tot 6 over. 6 over 6. Nee, 6 uur. Ik zei het er nog. Oké, niet echt gewoon even... Dan zegt ze, ja maar 1... Ja, nee. En wat draait ze dan vervolgens? Man Down van Rihanna. Nou, grotere prut kan je er gewoon... Nou, zegt ze, dit is het enige nummer van Rihanna dat kan uitstaan. Nou, dat is waar. Ik ken inderdaad ook maar één nummer uitstaan en dat is dan wel weer genoeg. Gelukkig draaien we in de komende 2 uur nog genoeg slechte muziek, zodat andere mensen daar weer over kunnen vallen. Ook allemaal in deze uitzending allerlei interactiviteit. Ja, inderdaad, ik zei net al die babbelbox van... Ja, u daar, hè? Thuis daar. Ja, waar zit je eigenlijk? Kijk, waar zitten jullie allemaal? Nou, ik hoor dus echt niks. Nou, toch vraag ik het een en ander van jullie. Het is nog weer niet te veel gevraagd, hoop ik dan. Ja, ramsplaten kun je uitkiezen in de ramsplaatparade. Wat kun je nog meer doen? Luisteren, tikken, brieven schrijven. Ja, natuurlijk is die brievenbus al gelicht. En dan ga je toch naar Leeuwarden, daar is hij gewoon nog 8 uur. Kun je die alles in de brievenbus gooien. Schrijf je onder de rug even een kaartje of weet ik veel wat. Ja. Waar beginnen we eigenlijk mee? Nou, vooruit. Ik krijg nu in mijn oor gefluisterd. Muziek! Dus daar beginnen we mee. Muziek hier op Radio 501. Ja. Ja. Ja, begin maar. Hé, hè. Muziek. De Hives. Voor mensen die op Hives zitten of op Facebook. Hives. Die Alright. Ze zijn van de boodschap. Uit Zweden. Tot rust gekomen. Ik begin natuurlijk ook wel dat de brievenrubriek ook altijd heel erg interactief is. Ja, interactiever dus vandaag in de voorlaag. Sorry al die luisteraars die zich weer beledigd voelen en zo. We gaan ongetwijfeld weer brieven sturen. En ja, wat ik dus ook heel erg vind trouwens is die Dying Burrito Brothers. We staan nog gewoon ergens te spelen. Zou het toch net zo goed hier even kunnen spelen? Wat is het nou weer? Staat het je zeiksnor ook? Jongen. Eindeloos vermoeiend. Ja, een of andere kermistour. Wat is nou belangrijker, in de volle laag spelen of in een kermistour? Nou, inderdaad. Dan weet je toch al ongeveer waar, hoe de kaarten erbij liggen. En de... wat staat er ook weer bij? Er staat toch altijd iets bij? Hoe de erbij staat. Hoe de vlag erbij hangt. Toch? Of was het nou weer een vlag? In dat geval was het hangen. Want een vlag die staat, dat kan natuurlijk niet. Tenzij je hem in een parasolhouder zet. Goed, interactiviteit. Dus dit was net trouwens de Hives. Of had ik dat al gezegd? Ik weet het niet meer. En waarom wordt er nou niet gereageerd, die babbelbox? Wat is het nou weer? Ik vind het mooi weer. Gaan mensen geen radio luisteren? Nou, je luistert het toch anders gewoon terug? Ja, dan kan je natuurlijk niks meer in de babbelbox achterlaten. Enfin, het interactieve element. Wat was het ook weer? Oh ja, de ramsplaat kan je straks kiezen. We hebben nog een brief over binnengekregen. Maar ja, dat zal ik wel weer niet. Als je iets nieuws introduceert, krijg je gelijk allemaal brieven. Muziek, hè? Waar komt die bron nou ineens vandaan? Waar is die brom nou weer vandaan? Nou, gezellig met brom. Herman Brom. Met vandaag draag ik alleen maar artiesten met brom erin. Herman Brom. Go nuts. Denk ik, met een Z. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ga ik even wat anders doen. Inderdaad, gewoon op de Bonnefoy hier op de radio. Wat was het ook alweer? Herman Brood. En die gaat die brom even weg. Wie kan die brom even weghalen? Wacht, misschien als ik alleen... Oh, nee, dat is ook een brom. Nee, het zit in alle tweede kanten. Brom in stereo. Nou, moet ik allemaal weer dingen beslinden? Ik doe gewoon deze filler weer. Dit is Sam Fontijn met de Pizzicato Playtime. Ik zou zeggen, geniet ervan. Thank you. inderdaad mensen, even eruit knippen. Dit gewoon er even uitknippen. Nou, weet ik veel. He, gewoon eindig op die. Gewoon omdat het kan en weet ik veel. Zoek het even uit, zeg. Het kan toch niet de bedoeling zijn? Wat is het allemaal? Weet je wel, ik begin gewoon even opnieuw. Dan gaat het vast allemaal goed. Een beetje tegen beter weten in, dat weet ik ook wel. Maar ja, dat is toch altijd. Er moet altijd eentje blijven dansen. Ja, dat zegt oei oei oei toch ook al? Nou, inderdaad. Zeg, ik druk toch op stop? Hallo, ik druk op stop. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl